राजू चल बिरू, हे राजू चल बिरू। तिनक तिनक तिन तारा तिनक तिनक रे बूम, तिनक तिनक तिन तारा तिनक तिनक रे बूम। इमली का बूटा बेर का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। इमली का बूटा बेर का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी। जिस दिन से तू रूठ गया, जिस दिन से तू रूठ गया, तेरी कसम दिल टूट गया। ना जाने कब रात हुई, ना जाने कब हुई सवेर। इमली का बूटा बेर का पेड़, इमली खट्टी जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर, चल घर जल्दी हो गई देर। इमली का बूटा बेर का पेड़। रौनक प्यार के नाम की है, ये दौलत किस काम की है। रौनक प्यार के नाम की है, ये दौलत किस काम की है। तेरे बिन हीरे मोती लगते हैं मिट्टी के ढेर।